Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super oferty. Do 6 kwietnia młode ziemniaki 3,99 za kilogram, a filet z kurczaka 11,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskie Radio, niedziela, 24 marca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na drodze polskich piłkarzy do Euro, następny przeciwnik wieczorem zagrają z Łotwą. Pierwszy narodowy marsz życia przeszedł ulicami Warszawy. Norweski statek wycieczkowy, który miał problemy z silnikami, dopływa do portu w Molde. Przed polskimi piłkarzami drugi mecz eliminacji Euro 2020. Po zwycięstwie z Austriakami reprezentacja na Stadionie Narodowym zmierzy się z Łotyszami. Wiadomo, że nie wystąpią Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński i Marcin Kamiński. Wszystko wskazuje, że z Łotwą będzie mógł zagrać strzelec gola w Wiedniu Krzysztof Piątek, choć jeszcze wczoraj nie było to takie pewne. Pomocnik reprezentacji Mateusz Klich zdaje sobie sprawę, że biało-czerwoni są stawiani w roli faworyta. Każdy sobie zdaje sprawę, że jesteśmy faworytem, gramy u siebie i każdy oczekuje, że ten mecz wygramy i będziemy robić wszystko, żeby wiadomo wygrać mecz, bo tak mówię, no my jesteśmy lepszą drużyną, tylko trzeba to potwierdzić na boisku. Klich uważa, że wygrana z Austrią dała więcej spokoju dziennikarzom niż samym piłkarzom. Na pewno każdy z nas sobie zdawał sprawę, że to zwycięstwo jest potrzebne i każdy z nas wiedział, że w końcu nadejdzie i myślę, że dało wam więcej spokoju niż nam, bo my wiedzieliśmy, że wszystko idzie w dobrym kierunku, aczkolwiek no brakowało zwycięstwa i mam nadzieję, że mecz z Austrią na ciężkim terenie to będzie takie nowe otwarcie dla tej kadry i będziemy wygrywać teraz więcej meczów. Mecz z Łotwą rozpocznie się o 20:45. Wiadomo, że rozegrany zostanie przy zamkniętym dachu Stadionu Narodowego. Relacje w serwisach Trójki, a więcej o spotkaniu już za godzinę w naszej sportowej audycji Trzecia Strona Medalu. Zapraszamy. Kolejne informacje. W Sadownem na Mazowszu odsłonięto tablicę upamiętniającą rodzinę Lubkiewiczów zamordowaną za pomoc Żydom oraz obelisk ku czci mieszkańców gminy Sadowny, którzy padli ofiarą niemieckiego terroru. Uroczystości odbyły się z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Leon, Maria i Stefan Lubkiewiczowie zostali zamordowani przez niemieckich żandarmów za sprzedaż Żydom bochenka chleba. Henryka Wojciechowska pamięta zamordowaną rodzinę i wspomina, że ich śmierć spotęgowała strach przed niesieniem pomocy ukrywającym się Żydom. Każdy się tak trochę później obawiał tego, żeby pomagać. Moja mama to chciała wziąć małą, tak litowała się nad nią, ale tatuś mówi, wiesz co, ryzykujemy wszyscy, bo nas i te biją, no po prostu. Jak no ktoś tak wyda, że przechowuje. Ten ojciec prosił, żeby ją przechować. Mówi, ja może zginę, może nie dożyję, ale żeby ona chociaż przeżyła. No szkoda była tego dziecka. To 3 latka, ja rok starsza byłam od niej. Rodzina Lubkiewiczów w 1997 roku została odznaczona przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. To wielkie święto rodziny, tak o pierwszym narodowym marszu życia w Warszawie mówią jego organizatorzy. Pochód zwolenników obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci przeszedł z Placu Zamkowego krakowskim przedmieściem na Plac Trzech Krzyży. Szły rodziny z dziećmi, młodsi i starsi. Każdy ma prawo do życia, szczególnie dziecko, które jest w naszych czasach zagrożone. Żeby pokazać, że jesteśmy za życiem. Przyjechałyśmy wesprzeć całą inicjatywę i pokazać, że obrońców życia w Polsce jest naprawdę dużo. A poza tym same mamy w rodzinie małe dziecko. Jesteśmy za tym, żeby każdy miał równe prawo do wszystkiego, do życia również, przede wszystkim do życia. Złączyliśmy tutaj kilka miejscowości, także z Bytowa i z Kościerzyny, z okolicy. Przyjechaliśmy, żeby zamanifestować, że jesteśmy za życiem, za tym, żeby nasze rodziny rzeczywiście rozwijały się i wzrastały w normalnych warunkach, to co nam konstytucja zapewnia. To, że tutaj jesteśmy, to z potrzeby serca, jesteśmy za życiem. Uczestnicy Narodowego Marszu Życia opowiadali się także za wsparciem dla naturalnej rodziny i prawem rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci. Norweski statek wycieczkowy, który miał problemy z silnikami, dopływa do portu w Molde. Viking Sky, którym płynęło ponad 1300 osób, utknął wczoraj u wybrzeży Norwegii. Wycieczkowiec nadał sygnał SOS i rzucił kotwicę 2 mile morskie od brzegu. Podczas silnego sztormu przestały wtedy działać silniki. Przez niemal dobę służby ratownicze ewakuowały z pokładu prawie 500 osób. Pasażerów, głównie Amerykanów i Anglików, z pokładu zabierały 3 helikoptery. Każdy mógł wziąć po 15 osób. Akcję ratunkową utrudniał silny wiatr. Sytuacja była naprawdę poważna, mówi rzecznik norweskiej Straży Przybrzeżnej Einar Knudsen.

fazer babão serenata. Mas a boi pescador, tá levava ponta do mar azul. Pra poder tá quitim, cobrido com céu azul. Esperança mais divina, se bem cabem de manhã. Pra poder tá quitim, cobrido com céu azul. Esperança mais divina, se bem cabem de manhã. Se vou era um violeiro, fazer babão serenata. Mas a boi pescador, tá levava ponta de mar azul. Pra boreta que tem, cobrido com céu azul. Esperança mais divina, se vem cá vem tem manhã. Pra boreta que tem, cobrido com céu azul. Esperança mais divina, se vem cá vem de manhã. Coração de pescador, tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, o violeiro, fazem um choradinha. Pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador volta. Coração de pescador, tá sepultado na fundo de mar. Se ela fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazem um choradinha. Pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador de volta. Violeiro fazem choradinha. Pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador de volta. Coração de pescador, tá sepultado na fundo de mar. Se a alma fica penada, tá correndo les a les. Por favor, ó violeiro, fazem choradinha. Pancantes ladainha, que é pra trazer minha pescador de volta. Lucy Bella na naszym trójkowym dziewiątym festiwalu siestowym na Święcie Muzyki Szczęśliwej. Ja dzisiaj o tym festiwalu ponownie wspominam, bo Państwo tutaj już nam łukali, że nie ma od dawna biletów, a tymczasem, jak to czasami bywa właśnie, pojawia się tak zwany drugi rzut właściwie na wszystkie główne koncerty, więc proszę się rozglądać, proszę się orientować, a my na początku dzisiejszej drugiej odsłony robimy sobie właśnie taki krótki tryptyk festiwalowy. Lucy Bella w sobotę, a w piątek po Majrze Andrade oczywiście Marcio Farraco. Vou embora de São Sebastião. Tá na hora e o meu coração vai partindo, olhando pra trás, já querendo voltar. Nunca mais te deixar, não ir embora. Nunca mais morrer de saudade. Eu não sou de nenhuma cidade. Esse ano nem vi primavera. Quando chego só você me espera. Quando parto não sabem que fui. Nunca plantei meus pés numa terra. Nem lugar me possui. Um estrangeiro na minha casa. Um forasteiro longe daqui. A vida me levou nas suas asas, me deixando levar, assim eu me perdi. mas eu só fui porque não tinha escolha. Ah, ela me levou pra não me ver sofrer. Dei muitas voltas nesse mundo, sei que não posso parar. Se eu parar por um segundo, a vida vem pra me levar. Nunca mais te deixar não ir embora, nunca mais morrer de saudade. Dei muitas voltas nesse mundo, sei que não posso parar. Se eu por um segundo, a vida vem pra me levar. Dei muitas voltas nesse mundo, sei que não posso parar. Se eu parar por um segundo, a vida vem pra me levar. Marcio Farraco w nasz festiwalowy piątek. A w niedzielę to ostatni z głównych koncertów. Dokładnie za 5 tygodni będziemy finiszować w Gdańsku ze Siestę Festiwalem. Wielka Anamura. Escureço azul, está negro céu. Águas do sul, nunca assim choveu. Passar a ponte, noite cerrada. Água da fonte, turva enlameada. Rosário triste, nas mãos do crente. Deus guarda a sorte da gente. Esquiva-se a luz dos meus faróis, pesa-me a cruz, vida quanto dóis. Velho sinal, curva apertada, vê-se tão mal na estrada molhada. Sorriso triste, ai de quem não mente. Deus guarda a sorte da gente. Aos medos fugi à dor. Por entre os dedos fugiste-me, amor. Leve embaraço não ver ninguém. Fundo cansaço reduz o prazer. Que noite triste, penso de repente. Deus guarda a sorte da gente. Deus guarda a sorte da gente. Deus guarda a sorte. A sorte da gente. Anna Mora w niedzielę za 5 tygodni na naszym festiwalu. Anna, która dzisiaj kończąc niejako tryptyk festiwalowy, jednocześnie zaczęła nasz tradycyjny tryptyk siestowy z Fado. Więc jeśli Państwo pozwolą, on zresztą od festiwalu też za daleko nie odejdzie. Jeszcze na moment o nim wspomnimy. Naszym gościem w Tawernie Fado jest w tym roku Marco Rodriguez. Marco, tę piosenkę o Lizbonie o północy śpiewa u nas po raz pierwszy. Quando a meia-noite passa e a boa gente adormece, é que Lisboa tem graça e pelas ruas se esquece de brincar pelas esquinas. Com ar de menina boa, ouve o pregão dos sardinas e das varinas da madragoa, a gente a passar e os cinemas a fechar e um casal a chamar por um táxi já tomado e mais além. Teatros fecham também e lá vai a gente de bem para os retiros do Fado. Que linda és Lisboa dos cabarés, das boates, dos cafés sem basbaques no chiado. Anda no ar uma voz triste a cantar e uma guitarra a trinar num beco mal afamado. Passa um guarda de uniforme que desperta de seguida um vagabundo que dorme num banco da avenida. E noutra esquina despunta um grupinho a protestar porque bebeu mais que a conta e agora a conta não quer pagar. Gente a passar e os cinemas a fechar e um casal a chamar por um táxi já tomado e mais além. Teatros fecham também e lá vai a gente de bem para os retiros do Fado. Que linda és Lisboa dos cabarés, das boates, dos cafés sem basbaques no chiado. Anda no ar uma voz triste a cantar e uma guitarra a trinar num beco mal afamado. Dos cafés sem basbaques no chiado. Anda no ar uma voz triste a cantar e uma guitarra a trinar num beco mal afamado. Marco Rodriguez, nasz gość tegoroczny w Tawernie Fado na Siesta Festiwalu. I kończąc tę część z Fado, proszę przyznać, tak jakoś nam to szybko mija. Krótkie, rześkie utwory, prawda? Jeszcze jeden, dość niezwykły. Mam do niego spory sentyment. Po pierwsze dlatego, że został zarejestrowany w maju roku 1968. No a po drugie, że łączy w sobie dwa szalenie bliskie mi światy. Dziwna, żeby wręcz nie powiedzieć dziwaczna to jest płyta, ale można się z nią oswoić. Legendarna Amalia Rodriguez i wielki tenorzysta jazzowy Don Byas. A ten temat entuzjaści muzyki Fado z pewnością rozpoznają, bo to klasyk czerwcowy zwłaszcza. Śpiewa się to zawsze podczas czerwcowych świąt. Sempre airosa, o branco véu da saudade cobre teu rosto. grzaną wodą mać. Lisboa bella cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão famosa e no vestir sempre airosa. O branco fel da saudade cobre teu rosto, linda princesa. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis, das esperas e das toiradas reais, das feiras. Seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Já não voltam mais. No nie wiem, nie wiem. Między nami mówiąc, moim zdaniem to nie ma żadnego sensu. Bo Amalia Rodriguez ze swoim zespołem grają i śpiewają po prostu tak jak zawsze, a biedny Don Byas jakoś ratuje się jak może, ponieważ wielkim saksofonistą jazzowym jest, to zawsze sobie poradzi, ale wydaje mi się, że są to światy, które nijak do siebie nie przystają, przynajmniej w takiej formie. I może dobrym byłoby wówczas, lat temu z górą 50, pomysłem, żeby Amalia nawet i te piosenki przygotowała w jakby odrobinę innych aranżach, które byłyby też ukłonem dla tego jazzowego świata. Może to by się wtedy lepiej splotło. No nic, dziwne jak mówiłem, a wręcz dziwaczna to płyta. Encontro, spotkanie Amalia Rodriguez i Don Byas. A jak jesteśmy już przy wielkich jazzowych tenorzystach i poniekąd włączyliśmy stare radio i jeszcze w dodatku mamy audycję dzisiaj siestową urodzinową. Oczywiście świętujemy głównie, przede wszystkim urodziny niedźwiedzia, które są dzisiaj, ale też, jak słyszeliśmy, antycypujemy niejako 40 urodziny Norah Jones, które są w sobotę i powinniśmy naprawdę, no tego nie ma jak załatwić, bo nie spotykamy się w środę, ale powinniśmy uczcić wielkiego Bena Webstera, który gdyby żył, to w środę najbliższą kończyłby lat 110. No nie znam tenorzystów w tym wieku, choć zdarzali się saksofoniści, którzy grali na tym jakże wymagającym fizycznie instrumencie bardzo, bardzo, bardzo długo. Benny Carter przychodzi do głowy jako pierwszy, gdzieś pod 90. No niemniej Bena nie ma z nami już od dawna, ale my w sieście jego muzykę po prostu kochamy. Ben niech nam zagra Sophisticated Lady, niejako w ukłonie dla Amalii, która była wszak wyrafinowaną damą. Mm-hmm. Webster byłby jubilatem w nadchodzącą środę, a my w tym dzikim szale fetowania urodzin na prawo i lewo gotowi byśmy dzisiaj zapomnieć o tym, że każda siesta w tym roku przecież świętuje stulecie Nat King Cole'a. Więc, uprzedzam, teraz będzie ckliwie, no sorry, ale tylko przez chwilę. Nat śpiewa Tenderly, a ten temat zaraz po nim przyjmuje niedościgle Johnny Hodges. The evening breeze caressed the trees tenderly. The trembling trees embraced the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a sigh, were we. The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide and close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. So tenderly, you took my lips, you took my love, so tenderly. Hey! Na saksofonie altowym to chciałbym grać tylko tak jak on. Nigdy jak Charlie Parker. Johnny Hodges. Ja wiem, że nie powinienem, ale wybaczcie. Muszę go jeszcze chwilę posłuchać. Thank you. bardzo Państwo byli dzielni. Dziękuję, że znieśliście te moje fiksacje na Johnego Hodgesa. W nagrodę teraz twist, którego nikt absolutnie się dzisiaj nie spodziewa. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. Proszę sobie wyobrazić, że ja nie chodzę do kina, bo strasznie nie lubię, jak mi ktoś przez komórkę obok gada, kiedy ja się wzruszam. W związku z tym kupiłem sobie w zeszłym tygodniu na DVD film Bohemian Rhapsody. I nieprawdopodobnie się wzruszyłem. Dlatego, że Queen to jest muzyka mojego dzieciństwa tak naprawdę. Z tutaj pobliskiej, obok Trójki, podstawówki. Wszyscy tam słuchaliśmy Queen maniakalnie, modliliśmy się do tego. I to wszystko nagle wróciło, kiedy oglądałem ten film. I w dodatku wrócił koncert Live Aid, tak dla mnie ważny, bo jakoś w moim życiu przełomowy. Oglądałem go na Saksach w Szwecji. Co ciekawe, akurat wielu ludzi na świecie po tym koncercie i legendarnym wykonie grupy Queen tamże w ogóle zaczęli przygodę z Freddiem i kolegami. I ja tego dnia ją skończyłem, ponieważ tego dnia usłyszałem Stinga z Branfordem Marsalisem. I to otworzyło moją głowę na jazz. Ale nie o tym, tylko o tym, że chciałem dzisiaj na końcu siesty pokłonić się tym czterem nieprawdopodobnym facetom, którzy tak wiele dla mnie znaczyli i znaczą. I chciałem to zrobić w sposób niekonwencjonalny, mam nadzieję. To znaczy wybrać cztery utwory, z których każdy napisał kto inny. Stąd ten Magic, to jest piosenka Rogera Taylora, perkusisty. I jakby tego było mało, chciałem sięgnąć po takie utwory, których być może państwo nie kojarzą, nigdy nie słyszeli, a już z całą pewnością nie ma ich w filmie i nie pojawiały się potem na tych wielkich koncertach. Tę piosenkę za chwilę z albumu Jazz napisał i skomponował basista John Deacon, który nawiasem mówiąc napisał dla Queen tyle kapitalnych przebojów, nie wiem, jak Another One Bites the Dust przede wszystkim, czy Spread Your Wings, czy nawet Under Pressure, ten genialny riff, prawda? A to jest taki drobiazg, który wierzę, że sprawi państwu frajdę. John Deacon dla Queen. A ten drobiazg, takie country z akordami jak Wellingtona przynajmniej, napisał i skomponował Brian May. Ile pamiętam, również on ten temat zaśpiewał. Sunny morn, sweetest sight ever seen. still ahead, pity me. Brian May. A w moim hołdzie, niekonwencjonalnym, wierzę, dla każdego z muzyków z Queen, z osobna, jeszcze na koniec oczywiście Freddy. Ja się już żegnam. Marcin Kiedryński, Siestę realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Słyszymy się za tydzień. Freddy, dajesz. I'm not cold sober. Baby left me for somebody new. I don't want to talk about it. Want to forget about it. Want to be intoxicated with that special brew. So come and get me, let me get in that sinking feeling that says my heart is on an all-time low. So don't expect me. I'm in for a cloudy and overcast. Don't try and stop me, 'cause I'm heading for that stormy weather soon. I'm causing a mild sensation with this new occupation. I'm permanently glued to this extraordinary mood. So now move over and let me take over with my melancholy. To my enclosure and meet my melancholy blues. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w sklepach MediaMarkt. Tysiące artykułów, aż do 2500 zł taniej. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung, oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 3699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Ja mogę ci powiedzieć, czy lubię jajka z majonezem, czy bez, ale są pewne sprawy, które omówisz tylko między wami, kobietami. Pomysły na piękny wielkanocny stół i rozmowy o radości życia w nowej, odmienionej Klaudii.